Usmát se mi nejde zrovna nejsnás, bývám spíše lehce zlomená. Ve tváři vždy neutrální výraz, zrovna jsem nadšená. Teď si ale přijdu nějak divná, cokoliv mě snadno rozněžní. Děsí mě, co všechno je teď jinak, ale proč? Možná vím. Jak se tak zdá, tak s něj vážně blázním. A mně se to líbí, jo, asi líbí. Prostě se zdá, že s něj vážně blázním. Do mých dnů v temnotě se mi slavíček cpe a mě napadá jen trapně zoufale. Já, bože, co za krasím, co? Sluší, máš fakt mega problém. Jen leď, ptáčku zpěváčku.